Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda ratyfikuje decyzję Rady Europejskiej w sprawie Funduszu Odbudowy. Dziś witaj szkoło, raczej na wesoło. Zaczynało być powoli trochę nudno. Cieszę się, że spotkamy się z przyjaciółmi znowu. I nauczyciele też nie pytają, więc jest dobrze. Uczniowie wrócili do szkolnych ławek, parlamentarzyści powinni wrócić do sejmowych ław, mówi poseł Lewicy. Pytanie, czy już nie powinniśmy zaszczepić Sejmu, Senatu i przejść do normalnego trybu pracy. Grudniową decyzję Rady Europejskiej o zasobach własnych Unii ratyfikuje prezydent Andrzej Duda. Polska zakończy w ten sposób proces wyrażenia zgody na ustalenia unijnych przywódców dotyczących utworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy po pandemii. W piątek podpis pod ustawą ratyfikacyjną, a dziś sama ratyfikacja. Pałac Prezydencki podkreśla, że Andrzej Duda sam zdecydował o szybkim zakończeniu procesu legislacyjnego. Będzie podpisane obwieszczenie dotyczące właśnie zakończenia procesu ratyfikacji. Ten dokument zostanie przekazany już później do sekretarza Rady Europejskiej. Mówił w sobotnim śniadaniu w Trójce prezydencki doradca Paweł Sałek. Polskie wydatki z Funduszu Odbudowy w ramach puli 58 miliardów euro grantów i pożyczek opisuje Krajowy Plan Odbudowy, który teraz analizuje Komisja Europejska. Według wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy, Bruksela powinna ocenić KPO do końca czerwca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się za godzinę. Uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Wszystkie szkoły od dziś działają normalnie. Nauka odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Siedzenie w domu takie trochę się już słabe zrobiło. A na zmianę to było takie trochę niewygodne. Było średnio zapamiętać, kiedy idziemy, kiedy nie. Można z normalnymi osobami spotkać się, a nie przez internet. Takim najlepszym aspektem nauki stacjonarnej jest taki trochę głębszy przekaz informacji od nauczyciela do ucznia. W domu zaczynało być powoli trochę nudno. Cieszę się, że spotkamy się z przyjaciółmi znowu. I nauczyciele też nie pytają, więc jest dobrze. Resort edukacji każdego dnia będzie monitorował sytuację w szkołach i obserwował, jaki wpływ na liczbę zachorowań ma powrót do nauki stacjonarnej. Ustawa regulująca handel w niedzielę wymaga uszczelnienia, powiedział przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak dodał, ma to związek z przekształceniami placówek handlowych dużych sieci w placówki pocztowe, które mogą być czynne w niedzielę. Te sieci z kapitałem zagranicznym, z właścicielami zagranicznymi, które chcą obchodzić polskie prawo, no powinno się im wybić z głowy to, żeby polskie prawo obchodzili. Jak funkcjonują w Niemczech czy w innych krajach zachodniej Europy, to do głowy im nie przychodzi łamanie prawa. U nas robią to notorycznie, szukają luk. Ustawa wymaga uszczelnienia. Podczas pielgrzymki mężczyzn do piekar śląskich metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc mówił, że Kościół sprzeciwia się próbom ominięcia zakazu handlu w niedzielę. Posłowie powinni wrócić na regularne obrady do parlamentu, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Lewicy Maciej Gdula. W ubiegłym tygodniu w Senacie nie przeszły poprawki do ustawy ratyfikacyjnej, ponieważ dwóch senatorów Koalicji Obywatelskiej zagłosowało przeciwko preambule do ustawy albo nie oddało głosu. Jeden z nich tłumaczył się potem kłopotami technicznymi. Takich problemów podczas zdalnych głosowań było więcej, mówił Maciej Gdula. Wydaje mi się, że to już jest możliwe, to powinno się zrobić. Te problemy w głosowaniu, one się pojawiają czasem w mniej istotnych głosowaniach. Wtedy tego nikt nie widzi. Teraz to wyszło bardzo mocno. I pytanie, czy już nie powinniśmy po prostu zaszczepić Sejmu, Senatu i przejść do normalnego trybu pracy. Myślę, że to by wszystkim wyszło na zdrowie i rządzącym, i opozycji. Parlament rozpoczął zdalne obrady pod koniec marca ubiegłego roku. Na szczepienia mogą rejestrować się od dziś wszyscy dorośli Francuzi. Do tej pory zastrzyki były wykonywane przede wszystkim osobom powyżej 50 roku życia, a młodszym tylko w miejscach, gdzie były nadwyżki. Nowy etap kampanii szczepień obejmie ponad 28 milionów Francuzów. Władze ostrzegają, że w przyszłych dniach zabraknie wolnych terminów dla wszystkich chętnych z powodu dużej liczby osób rejestrujących się na szczepienie. Francja przyspieszyła otwarcie rejestracji dla wszystkich dorosłych, aby uniknąć marnowania dawek. Pierwotnie zakładano, że ten etap kampanii szczepień nastąpi dopiero w połowie czerwca. Do tej pory ponad 25 milionów Francuzów przyjęło co najmniej jedną dawkę preparatu. Pomimo lepszej sytuacji epidemicznej, Francja nadal utrzymuje ostre restrykcje sanitarne. sanitarne, szczególnie dla podróżnych. Od dziś osoby przybywające z Wielkiej Brytanii mają obowiązek poddania się 7-dniowej kwarantannie. Przepis ten wprowadzono, aby ograniczyć transmisję indyjskiego wariantu koronawirusa. Od kilku tygodni podobne restrykcje dotyczą pasażerów przylatujących z 16 państw, w których rozwijają się bardziej zaraźliwe mutacje SARS-CoV-2. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pochmurno i deszczowo, w górach lokalnie burze, na pozostałym obszarze pogodnie, ale po południu przybywać będzie chmur. Na termometrach w Zakopanem 12 stopni, w Ustce 13, w Gdańsku i Rzeszowie 15, w Krakowie 16, w Augustowie, Warszawie i Wrocławiu 17, a w Szczecinie i Poznaniu 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1990. Taniej o 400 zł. Laptop gamingowy Dell Inspiron. Dysk SSD aż 1000 giga. Teraz taniej o 700 zł. Razem w MediaExpert. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Odśwież szafę na lato. Modne sukienki. Super oferta. Już od 24,99. A wygodne męskie szorty z biobawełny. Mega okazja. Tylko za 24,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 10. Trójka przed południem. Berliński duet Tarwater, Muniek Staszczyk w projekcie Muniek i Przyjaciele. Ci artyści do zobaczenia i usłyszenia na festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia 2021. Ten festiwal startuje w Lublinie 24 czerwca. Szczegóły tego wydarzenia na naszej antenie już niebawem. Gabi Andrychowicz, zapraszam. Do mnie dołączy Kasia Cygler. Już za chwilę będzie o wampirach w komiksie.

dobry Państwu. Poniedziałek kochany jest odporny na wszystko, zwłaszcza na nasze błagania, by zaczął się dzień później. To dzień dla twardzieli, co nie boją się niczego, ani lwa, ani wampira. W ogóle należy przypuszczać, że wampiry wybrały piątki 13, bo przecież z poniedziałkiem nie miałyby żadnych szans. 13 tego dnia jest prawie zawsze zero elementu zaskoczenia, no nic, nul. Człowiek idzie do pracy i kogo się spodziewa? Samych wampirów. Energetycznych wśród koleżeństwa, szefostwa, to tu jeszcze finansowych, potem w domu tych od pensji. Krwawica i te sprawy. To już zresztą zaczyna się na poziomie porannego zajmowania miejsc w metrze czy innym pojeździe ZTM, nie mówiąc o odnowieniu biletu miesięcznego w poniedziałek na koniec miesiąca. Krew po prostu i tak jest już wyssana. Ale swoją drogą, co właściwie jest nie tak z tymi wampirami? Czy nie mogłyby zająć się sobą? Legendy o wampirach sięgają hen w głąb ludzkości i jakoś trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby nie rozwój wiedzy na temat budowy żuchwy człowieka i ortodoncji w ogóle, nadal ludziom z wysuniętymi kłami byłoby niełatwo, a tak aparacik hyc na ząbki i już nikt z czosnkiem nie będzie wokół człowieka latał. Wampirów w książkach, filmach, współczesnych bajkach i oczywiście komiksach jest od groma. Wszystkich łączy niewątpliwa uroda, przynajmniej przez pewną część doby, i wyjątkowo białe zęby z akcentem na górne i dolne trójki. Dracula, najstarszy ze znanych, pochodzący od Włada Palownika. Alucard, też pochodzący od Włada Palownika, ale bardziej współczesny bohater mangi, czy wampir walczący z wampirami, Blade. Który z Państwu najbardziej przypadł do gustu? Może macie innych bohaterów komiksowych, których bardzo lubicie albo przypominają Wam kogoś z bliskich? Dlaczego w świecie komiksów robią taką karierę? I to komiksów przecież wcale nie dla dzieci. Dziś o godzinie 18 online w ramach dyskusyjnego klubu Książki możecie Państwo porozmawiać o tych fascynujących bohaterach bez krwi, acz z kośćmi. Uwaga, wcześniej należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wszystko do znalezienia na profilu Facebook organizatorów, to jest Stowarzyszenia Pop Art oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Dobrego poniedziałku! Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A Katarzyna Cygler spotka się z Państwem jutro po 9:00. słuchają Państwo drugi przed południem, 21 po 10. Matthew McConaughey idzie w stronę, w kierunku Arnolda Schwarzeneggera, ale chce zostać gubernatorem Teksasu. Nie wynika to z banalnej próżności, jak mówi, tylko chęci wprowadzenia zmian w zastygłej i nieco pandemicznej rzeczywistości. Trzymamy kciuki. Słuchają Państwo drugi przed południem, 27 czerwca 2021 roku. Inne brzmienia, wschód kultury, tam spotykamy się. To jest Lublin i Lublin na to wydarzenie zaprasza, a w imieniu Lublina na wydarzenie Inne brzmienia, wschód kultury zaprasza dyrektor tegoż, dyrektor artystyczny Rafał Chwała. Panie dyrektorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na jakich płaszczyznach, panie dyrektorze, łączy się w Lublinie wschód i zachód? To jest świetne pytanie, bo zależy nam na tym, żeby się łączył artystycznie na wielu płaszczyznach. Oczywiście Inne brzmienia to przede wszystkim muzyka, szeroko rozumiana muzyka alternatywna, poszukująca, która spotyka artystów za naszych wschodnich granic, naszych sąsiadów z Ukrainy, z Białorusi, Litwy, ale także Gruzji czy Armenii oraz zespoły nasze, polskie, no i gości też z zachodu, czyli zespoły z Niemiec, w tym roku choćby bardzo, bardzo dwie ciekawe formacje, ale Inne brzmienia to też film, to też fotografia, literatura. Mamy własne wydawnictwo Sztuka Współczesna, więc tych płaszczyzn jest co najmniej kilka. Z tą właśnie dominującą, powiedzmy, muzyczną. No właśnie, jacy wykonawcy konkretnie się pojawią? Na jakie nazwiska trzeba zwrócić uwagę? Jeśli chodzi o ten wschód, to na pewno polecam dwa zespoły z Ukrainy, czyli zespół Sherpa the Tiger i zespół Pokaz Trio. Oba poruszają się gdzieś tak pomiędzy muzyką jazzową, a takim post-rockiem, muzyką elektroniczną. Zespół Mad Mapper z Białorusi i dziewczyny z zespołu Shishi z Wilna. Natomiast jeśli chodzi o te główne gwiazdy imprezy, to na pewno niemieckie zespoły Mouse on Mars i Terwater oraz cała paleta polskich wykonawców, takich jak Spięty, znany choćby z zespołu Laocze, Muniek Staszczyk w całowym projekcie Włodi i 88, czyli nowy, świetny hip-hopowy projekt jednego z liderów Molesty, Waluś Kraksa Kryzys. No i też polecam bardzo szeroką prezentację wytwórni Instant Classic, gdzie mnóstwo bardzo ciekawych zespołów właśnie z polskiej alternatywy. Brzmi genialnie tak naprawdę. Według jakiego klucza dobierali Państwo tych artystów, bo brzmią oni dość wyjątkowo? Staramy się szukać właśnie w takich gdzieś pomiędzy gatunkami, gdzieś na styku różnych gatunków muzycznych, różnych zjawisk. Nie chcemy się zamykać na jeden konkretny nurt. Staramy się nie robić tylko jazzu, czy tylko elektroniki, czy tylko muzyki gitarowej. Raczej przez te lata zebraliśmy takie doświadczenia, że widownia innych brzmień po prostu docenia dobrą muzykę w różnych nurtach, w różnych stylistykach, dlatego ten program jest taki wielowątkowy, wielowarstwowy. To jest konstrukcja tego programu jest dla nas troszkę jak układanie puzli, tak żeby one do siebie pasowały i żeby razem tworzyły tą mozaikę właśnie około 20 zespołów właśnie z różnych nurtów, ale wszystkie te zespoły łączy wysoka jakość artystyczna i jakiś taki pierwiastek właśnie poszukujący w muzyce. Także to jest głównym kluczem. No i oczywiście staramy się, żeby ten festiwal był jak najbardziej międzynarodowy. Oczywiście w czasach pandemii jest to znacznie trudniejsze niż wcześniej, bo jednak są kłopoty wciąż z podróżowaniem pomiędzy krajami, ale mimo wszystko staramy się, żeby ci wykonawcy właśnie pochodzili z różnych rejonów świata. Trzeba wybrać się fizycznie do Lublina na Podzamcze, czy też ta impreza odbywa się częściowo, przynajmniej online? W zasadzie w tym roku koncerty odbędą się offline, czyli wszyscy ci, którzy dotrą do Lublina, zobaczą koncerty na żywo na scenie. Natomiast streaming też przewidujemy, prawdopodobnie z wydarzeń literackich, gdyż mamy też cały szereg, około 10 spotkań literackich z pisarzami w różnych tematach, z pisarzami również ze wschodu, ale także z autorami naszymi, rodzimymi, nie tylko o muzyce, ale bardziej szerzej o kulturze, o zjawiskach, które zachodzą w świecie, o literaturze, więc te spotkania będziemy streamować, a co do koncertów, to będą one w formie żywej, offline dla widowni zgromadzonej właśnie na lubelskich Błoniach w okolicach zamku. O tej części literackiej jeszcze sobie powiemy, o tym będzie za chwilkę na antenie Trójki przed południem. Tymczasem jeszcze chciałam podpytać o wątek ormiański, który się również pojawia na festiwalu w postaci filmu, dokumentu, zdaje się, o Serżu Tankianie. Dokładnie tak. To jest postać absolutnie niezwykła. Muzyk, myślę, że znany doskonale słuchaczom przede wszystkim zespołu Systemowa Dawn, czyli takiego zespołu gdzieś na styku muzyki metalowej, rockowej. Zespół oczywiście rezydujący w Stanach Zjednoczonych, natomiast są to Ormianie i Serż Tankian jest bardzo, bardzo zaangażowany w sprawy zarówno Armenii, jak i sprawy, no wszystkie sprawy, które po prostu zwraca uwagę na różnego rodzaju nierówności na świecie, na osoby dyskryminowane, na jakieś po prostu niesprawiedliwości, które się dzieją. Jest bardzo zaangażowany społecznie, również pomoc humanitarną, również właśnie w sprawy swojej ojczyzny, gdzie też stara się być pomocny i naświetlać szerszym kontekście światu problemy tego, co się dzieje współcześnie w Armenii, więc jest takim emisariuszem bardzo pozytywnym, jeśli chodzi o ten kraj, a z racji tego, że jest uznanym muzykiem, zaprasza także swoich znanych również kolegów, choćby Toma Morello z Rage Against the Machine, do tegoż filmu, w którym właśnie porusza te współczesne problemy. No i jest to szansa, to jest w ogóle polska premiera. Pozyskaliśmy ten film bardzo niedawno, jesteśmy praktycznie na etapie tłumaczenia, robienia polskich napisów, polskiej listy dialogowej, więc to będzie absolutna nowość w Polsce i myślę, że zainteresuje dużą grupę odbiorców, nie tylko fanów muzyki, ale szerzej właśnie fanów ciekawych. Rafale, na koniec pytanie takie jest, jak ty mówisz, Serge Tankian czy Seri Tankian? To jest dobre pytanie, właśnie... Przyzwyczaiłem się do Serge Tankian, także, ale... Najlepiej spytać jego samego, podejrzewam. Koniecznie muszę to zrobić. Jego profil rzeczywiście też śledzę na Instagramie. Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu Inne Brzmienia, które odbędzie się w dniach 24-27 czerwca. Zapraszamy do Lublina. Za chwilkę o części literackiej tego wydarzenia. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a my zapraszamy ciągle do Lublina na festiwal Inne Brzmienia. 24-27 czerwca. Proszę rezerwować czas. Ten czas zarezerwował już Przemek Głuchowski, który jest moim Państwa gościem, który z kolei koordynuje projekt, który nazywa się w ramach oczywiście festiwalu Inne Brzmienia Wschodni Ekspres. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Przemku, proszę powiedzieć o tym projekcie. To jest spotkanie z literaturą wschodu. Tak, zgadza się. Wschodni Ekspres to z jednej strony seria wydawnicza książek i w tym roku planujemy moc premier nowości, będzie ich w sumie 7, ale z drugiej strony też Wschodni Ekspres to cykl spotkań z autorami i intelektualistami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który właśnie odbędzie się w dniach 24-27 czerwca i towarzyszy temu wielkiemu wydarzeniu, jakim są Inne Brzmienia w Lublinie. Ja, jako że mam na nazwisko Andruchowicz, muszę podpytać, czy będzie Andruchowicz. Odwiedził nas w zeszłych latach, w tym roku go nie będzie, ale będzie jego dobry przyjaciel, kolega Oleksandr Bojczenko, który w jakiś sposób też otworzy dla nas festiwal wykładem inauguracyjnym. Państwo również mają swoje osobne, odrębne wydawnictwo, które rozumiem promuje współczesnych literatów zza wschodniej granicy. Tak, tak. Wydawnictwo Warsztaty Kultury, jak wspomniałem, seria Wschodni Ekspres i wydajemy zróżnicowaną gatunkowo prozę, eseistykę i także poezję. Nasze książki są doceniane. Mamy nominację do Angelusa. W zeszłym roku nasza książka znalazła się w finale nagrody imienia Ryszarda Kapucińskiego za reportaż literacki. Był to Artem Czech Punzerowy, więc wydajemy książki z Ukrainy, z Białorusi, z Łotwy, z Litwy. W tym roku jeszcze poszerzamy nasz pociąg wschodnioekspresowy o Węgry. Będzie to nasza nowa pozycja w naszej tutaj rodzinie książek. Czyli nie tylko wschód, ale też południe, to cieplejsze południe. W pewien sposób tak. Na jakiego artystę czy też pisarza czekasz szczególnie? To bardzo trudne tak naprawdę do powiedzenia. Czekam na wszystkich oczywiście, bo będziemy mieli premierę białoruskiego poety Władimira Arło. Będą to jego ballady białoruskie w tłumaczeniu Burana Zadury. Będzie to bardzo ciekawy przegląd pewnych postaci historycznych, między innymi w tych balladach pojawia się Don Juan, ale także mamy jeszcze dwie inne pozycje poetyckie. Jest to książka łotewska Jurisa Krongbergsa. Niestety zmarł w pracach nad antologią, którą pracowaliśmy w zeszłym roku, a ta książka, którą wydamy w tym, będzie w jakiś sposób uszanowaniem tej osoby, poety. Książka będzie tłumaczona przez wspaniałą tłumaczkę Olgę Wywiurę. Litwa z kolei, Mariusz Burakas. To będzie jego pierwsza książka w Polsce. Bardzo na nią czekam, właśnie dlatego, że też jej nie było wcześniej tłumaczonej na język polski, więc to będzie ciekawe spotkanie z tym autorem litewskim. Mamy też powieść, która jest powieścią poetycką. To jest ta pozycja węgierska, o której mówiłem. Jest to o tyle ciekawe i też z jednej strony trudna powieść, ponieważ jest ona napisana jednym gargantuicznym zdaniem poetyckim, a dotyczy też trudnego tematu, jakim jest wkroczenie wojsk ZSRR do Węgier po wojnie. Przemek Głuchowski, przepraszam, moim i Państwa gościem jest, jeżeli Państwo mieliby ochotę uszczknąć trochę literatury zza wschodniej granicy, zapraszam po książki. Przygotowaliśmy je razem z twórcami festiwalu Inne Brzmienia. Zapraszam po nie. Trójka przed południem, małpa, polskieradio.pl. Proszę literatura dopisać imię, nazwisko, a numer telefonu. Odezwiemy się do Państwa niewątpliwie. Przemek Głuchowski, współorganizator festiwalu Inne Brzmienia lublińskiego i autor projektu Wschodni Ekspres był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Wolka to owoc współpracy filmowców z Polski i z Islandii. W roli głównej Olga Bołądź, a w Trójce przed południem Ryszard Jaźwiński. O tej właśnie produkcji rozmawia z Anną Moskal. Fajny film. Jak trafiłaś na plan tego szczególnego filmu? Zostałam zaproszona na casting w środku czerwca, w trakcie pandemii. Poszłam na casting, był na nim reżyser Arni Olaf Asgersson. Poprosił mnie, żebym zagrała po kolei wszystkie właściwie 3 czy 4 sceny Doroty ze scenariusza na różne sposoby. Towarzyszyła mi Olga Bołądź, która już wiadomo było, że gra Annę. I za 2-3 dni dostałam wiadomość, że zaproszono mnie do współpracy. No i to była bardzo szczególna współpraca dla polskich aktorów z wielu powodów. Tak, pracowaliśmy z islandzką ekipą na Islandii, na wysepce Westman Eyre na końcu świata. No i reżyser pochodzący właśnie stamtąd. Tak, Arni Olafur Asgeirsson, niestety nie ma go już z nami, ale wielki, wspaniały filmowiec, wyjątkowa osoba, też można powiedzieć artysta wywodzący się z Polski, bo po łódzkiej szkole filmowej. No właśnie, niestety nie doczekał premiery, odszedł od nas niedawno, ale to chyba będzie wspomnienie wspaniałej współpracy. obcy, no i też rola bardzo interesująca. No mam nadzieję, że ta rola mi pomoże więcej grać, więcej pojawiać się na ekranie. Zawsze chciałam być aktorką ze względu na kino, tak się życie potoczyło, że spędziłam 25 lat właściwie w teatrze i bardzo się cieszę, że tak przypadek to urządził i życie to urządziło, że trafiłam na ten plan i dostałam rolę Doroty. No właśnie, kim jest Dorota? I tego nie możemy powiedzieć. Nie możemy powiedzieć. Powiedzmy, że jest po prostu kobietą, którą łączą z główną bohaterką bardzo silne i skomplikowane więzy. Ale jest też osobą, która ucieka, która wykonała pewien radykalny zwrot kiedyś wcześniej w swoim życiu. No i tutaj trzeba zauważyć, że to jest film, który oscyluje między naprawdę bardzo różnymi gatunkami filmowymi. Tak, film oscyluje między thrillerem, kinem zemsty, a kinem właściwie obyczajowym, rodzinnym. Dorota uciekła na Islandię, jak wielu Polaków, i o tym jest też film. Myślę, że będzie bardzo ciekawy z tego względu dla wszystkich, którzy pracują i żyją za granicą. Myślę, że warto też wyjaśnić, co się kryje za tytułem Wolka. Wolka to w więziennym slangu wolność. Przewrotny tytuł, bo więzienie jest tak naprawdę w każdym z nas, bez względu na to, czy jesteśmy za kratami, czy na wolności. Jaka to była współpraca w takiej właśnie międzynarodowej ekipie? Z polskich aktorów Olga Bołądź, Marianna Zydek, Eryk Lubos, Janek Cięciara. Bardzo fajna ekipa. Z islandzkich aktorów kilku kolegów. Naprawdę przyjęli nas wspaniale, rodzinnie, gościnnie. Porozumiewaliśmy się głównie po angielsku, ale na planie byli ludzie wszystkich narodowości, bo mieliśmy też statystów przetwórni rybnej, którzy byli z wszystkich stron świata. Kogo byś szczególnie zaprosiła na ten film? Uniwersalna historia, ale zaprosiłabym kobiety, które potrafią o siebie walczyć. Myślę, że dla nich to może być takie katarzis. Zaprosiłabym wszystkich, których interesuje los Polaków za granicą albo mają tam swoje rodziny. I zaprosiłabym wszystkich, którzy lubią filmy o miłości. No i też takie, które trzymają nas w napięciu przez cały seans. To prawda. Ryszard Jaźmiński i jego goście powracają jutro przed 11 na naszą antenę. Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far. Riding around in a stolen police car, so we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. Well, I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Now I don't give a fuck about the Hell's Gate and punking the crowd, man. I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, going where the cops is, yeah. They had to duck the donuts adjacent from the former juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace. And we lost those brothers with haste. We cast it off and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, need you cool. Are you cool? Running around, Słuchają Państwo Trójki przed południem. Jako dzieciak nie cierpiałem muzyki poważnej. Dopiero po latach odkryłem, że mogę jej słuchać w domu czy samochodzie. Bez tej całej oprawy. I wtedy się w niej zakochałem. Mówi Moby, mistrz muzyki elektronicznej. W miniony piątek nagrał nową płytę Reprise. Wyjątkową, bo z orkiestrą symfoniczną i chórem gospel. Zdążył w ostatniej chwili, a chór gospel nagrywał u siebie w domu. Na raty, pojedynczo. Ja mam szczególny sentyment do Mobiego, bo byłam na jego koncercie na skwerze Kościuszki w Gdyni, na Openerze. Wtedy podobno organizatorzy zamawiali dla niego lody pistacjowe, uwaga, bez glutenu, bo jest weganinem. W Trójce przed południem towarzyszy mu Gregory Porter, Gabi Andrychowicz, Michał Jakubik. Dziękujemy i słuchamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert mistrzowskie przeceny. Telewizory, laptopy, smartfony, lodówki, ekspresy i odkurzacze w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.